हमें कीटाणुओं के बारे में कैसे जाना। 17वां भाग। लुई पाश्चर के लिए एक अत्यंत महान सफलता थी। रैबिज पर अपने शोध कार्य के दौरान पाश्चर कभी भी रैबिज रोग को उत्पन्न करने वाला रोगाणु नहीं खोज पाया। क्या इसका मतलब था कि जीवाणुओं से पैदा होने वाले रोगों का सिद्धांत गलत था? नहीं, पाश्चर के अनुसार सिद्धांत बिल्कुल सही था। रैबिज छूने से स्थानांतरित होने वाला रोग था और इस स्थानांतरण को करने वाला कोई तत्व होगा। शायद रैबिज का रोगाणु इतना छोटा हो कि उसे माइक्रोस्कोप से भी देख पाना असंभव हो, और यही बात शायद अन्य बहुत सी बीमारियों पर भी लागू होती हो। बहुत खोजने के बाद भी किसी को भी चेचक, खसरा, जुकाम आदि के रोगाणु नहीं मिले। बहुत छोटे आकार की वजह से वो दिखते ही नहीं थे। मनुष्य के अलावा अन्य जीवों को होने वाली बीमारियों के साथ भी यह बात सच थी। मिसाल के लिए, तंबाकू के पौधों की एक बीमारी में उनके पत्ते सिकुड़कर झड़ जाते। बीमारी के बाद पत्तों पर एक तरह का जालीदार नमूना बन जाता था। तभी इस बीमारी का नाम तंबाकू मोज़ेक बीमारी पड़ा। एक रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोवस्की ने इस बीमारी के रोगाणु की तलाश की, पर वो उन्हें नहीं मिला। रोगी पौधों के पत्तों के रस से स्वस्थ पौधों भी रोगी हो जाते, परंतु उसके बावजूद उन्हें कभी भी रस में कोई रोगाणु नहीं दिखाई पड़ा। इवानोवस्की ने रस को छानने का प्रयास किया। अगर वो रस को एकदम महीन छलनी जिसके छेदों को आंख से देख पाना मुश्किल हो से गुजरने देता तो शायद वो बहुत छोटे रोगाणुओं को भी देख पाता। तब रस का तरल छलनी से गुजर जाता और रोगाणु बच जाते। अब इस रस को छिड़कने से पौधों को रोग नहीं लगता। इवानोवस्की ने इसके लिए विशेष प्रकार के छोटे छेदों वाले पोर्सलिन के फिल्टर उपयोग किए। 1892 में उसने रोगी तंबाकू की पत्तियों का रस इन फिल्टर्स से गुजारा। शायद उनसे रोगाणु जरूर रुकेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। छने रस को छिड़कने के बावजूद स्वस्थ पत्तियों में रोग पैदा होता रहा। इवानोवस्की को अब स्पष्ट हुआ कि रोगाणु इतने छोटे थे कि वो महीन से महीन छलनी में से भी आसानी से निकल जाते थे। वो भला रोगाणु इतने छोटे कैसे हो सकते हैं, वो अचरज करने लगा कि और उसके बाद से उसने दिशा में प्रयोग करना बंद कर दिया।